reducere la produsele de care te-ai îndrăgostit e Legendary Sale pe vivre.ro. Oferta se aplică la categorii cu 10.000 de produse precum mobilier, textile, accesorii de bucătărie și decorațiuni și este valabilă până la 12 septembrie, ora 23:59. Vivre. Home. Lovely home. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnal! Aproape 50 de percheziții astăzi în 3 județe într-o anchetă privind mita dată la registrul auto. Angajați din Ministerul Mediului, al Energiei și al relației cu Parlamentul nu și-au mai primit salariile la timp luna aceasta. Motivul invocat de autorități este blocajul la vârful acestor ministere. A doua zi de proteste a muncitorilor de pe platforma chimică din Râmnicu-Vâlcea, 400 de muncitori se opun concedierilor colective. Acestea și altele imediat acum de meteo. O zi cu vreme frumoasă și temperaturi maxime între 24 și 30 de grade. Doar la munte sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul suflă mai tare în Dobrogea și pe arii restrânse, în Oltenia, Muntenia și sudul Banatului. În București, cer variabil, vântul e ceva mai puternic, maxima 29 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. 7 funcționari publici angajați ai RAR și ai Ministerului Administrației și Internelor din Sibiu sunt cercetați pentru corupție. Ar fi luat mită pentru a trece cu vederea neregulile descoperite la inspecția tehnică a unor mașini. Banii pentru omologarea mașinilor înmatriculate erau ascunși în torpedou ori în scrumiera mașinii. 47 de percheziții au avut loc în total azi în județele Sibiu, Vâlcea și Mureș. Lidia Bădilă transmite. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au întocmit un dosar penal pentru luare de mită și trafic de influență, în care sunt cercetați 7 funcționari publici din Sibiu și unul din Vâlcea, dar și 3 angajați ai MAI. Aceștia au intrat în vizorul anchetatorilor după ce ar fi comis fapte de corupție ce vizau procedura de inspecție a vehiculelor în vederea înmatriculării. Mai exact, se pare că aceștia cereau sume de bani ca să treacă cu vederea neregulile descoperite la inspecția tehnică a mașinii. Procurorii au informații că mita ar fi fost plasată în scrumierele autoturismelor verificate. Ofițeri de poliție judiciară din 22 de servicii județene ale Direcției Generale Anticorupție fac astăzi 47 de percheziții în județele Sibiu, Vâlcea și Mureș și ridică documente doveditoare în alte 3 dosare penale care vizează fapte de corupție săvârșite de funcționari publici în legătură cu activități de omologare și verificare a stării tehnice a vehiculelor în vederea înmatriculării. Primele persoane acuzate au ajuns deja la parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Lidia Bădilă, Europa FM. La Oradea, în această toamnă, se pregătește cel mai mare val de exproprieri de după 1990. Primăria vrea să dărâme 20 de case locuite într-un plan de reabilitare ce vizează reamenajarea unei artere principale din oraș. Oamenii sunt nemulțumiți și anunță că vor da în judecată autoritățile locale. Cătălin Suciu. Oradea este în plin șantier în această perioadă, iar administrația locală continuă să modernizeze mai multe străzi din oraș. În planul general de reabilitare intră și cea mai circulată arteră, zona Gară Nufărul, iar pentru a o face funcțională, primăria vrea să mute parcările de la stradă în curtea unor blocuri. Numai că pe locul destinat noilor parcări se află aproximativ 20 de case, cele mai multe locuite. Primăria anunța deja că vrea să le dărâme și se obligă să acorde despăgubiri la prețul pieței. Oamenii sunt revoltați și nu vor să audă de așa ceva. Mulți proprietari sunt hotărâți să deschidă un proces împotriva administrației locale, mai ales că foarte mulți și-au renovat recent casele și au investit sume mari de bani în locuințe. Este păcat, dar nu avem ce să facem, le-a transmis primarul Ilie Bolojan. Cătălin Suciu, Europa FM. Între timp, în București dispar clădiri de patrimoniu. Primăria Capitalei a dat autorizație de demolare pentru o clădire construită în perioada interbelică pe strada Muzeul Zambaccean, în spatele Bulevardului Aviatorilor. Imobilul a fost pus la pământ zilele trecute. Roxana Vrin, consilier în Primăria Capitalei din partea USR, spune că proprietarul terenului a așteptat momentul propice și s-a pus pe treabă. În martie a expirat planul urbanistic zonal, care proteja zona de rechinii imobiliari. Imediat după a fost emisă autorizația de demolare. Imobilul de la numărul 15 era un imobil nedemonabil, având în vedere și aspectul, având în vedere faptul că este o vilă de dimensiuni mari. E bine, acest plan urbanistic zonal, el a expirat la începutul anului 2019, pentru un motiv necunoscut. Noi am insistat, eu chiar am depus un proiect de hotărâre prin care am solicitat Direcției de Urbanism să prelungească. Arhitectul șef a refuzat, fără nicio justificare, de fapt. Iar rezultatul este că acest imobil a devenit imediat demolabil. Tot în centrul capitalei, în zona Victoriei mai exact, vor apărea clădiri noi, înalte, sticlă și oțel, alături de clădiri de patrimoniu. Roxana Vring spune că Primăria Capitalei avizează pe bandă rulantă asemenea proiecte, iar consilierii USR nu au nicio putere să le oprească. În Consiliul General, singurii care se opun cu adevărat suntem noi, este USR-ul. Iar noi nu avem majoritatea necesară ca să blocăm aceste proiecte. Trebuie început cu abordarea pe care o are actuala administrație față de fondul istoric al orașului, ce înțelege ea prin urbanism. Ca să obțin astfel de proiecte odată adoptate, un singur lucru se poate face, și anume a mers în instanță. Iar mersul în instanță nu rezolvă, pentru că până când instanțele se pronunță, proiectele de multe ori sunt deja începute. La Râmnicu Vâlcea e a doua zi de proteste a muncitorilor de pe platforma chimică. Sunt până acum 400 de protestatari. Principala revendicare e păstrarea locurilor de muncă. Transmite Nicoleta Ene. Cei peste 400 de muncitori de pe platforma chimică din Râmnicu Vâlcea, care pichetează pentru a doua zi consecutiv sediul prefecturii, refuză categoric propunerea patronatelor de a accepta concedierile colective. Ei scandează, vrem să muncim, nu să cerșim, și îi cer premierului României să vină la Râmnicu Vâlcea. Protestatarii și-au exprimat public nemulțumirea față de parlamentarii de Vâlcea, pe care îi acuză de neimplicare și dezinteres față de distrugerea economiei județului. Din cauza unor probleme tehnice, termocentrala Cetgovora, principalul furnizor de agent termic din județ, a majorat prețul aburului industrial cu 135%. Uzinele Sodice Govora au anunțat deja că după 60 de ani de activitate vor opri instalațiile de producție. Cei 600 de muncitori vor fi trimiși acasă. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Mii de angajați din Ministerul Mediului, al Energiei și Relației cu Parlamentul nu și-au mai primit salariile la timp luna aceasta, pentru că ministerele nu mai au miniștri după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat propunerile trimise de premierul Viorica Dăncilă în locul reprezentanților ALDE retrași de la guvernare. Ca urmare, nu mai pot fi delegați cei care să semneze ordinele de plată. Președintele Federației Sindicatelor Unite din Mediu, Ciprian Șoavă. În conformitate cu prevederile ordinului ministrului de finanțe, pentru angajații din domeniul protecției mediului, ziua de salariu este data de 10 a fiecărei luni. Astăzi suntem în 11 și angajații din domeniul protecției mediului nu au primit acești bani. Cauza este datorată lipsei ordonatorului principal de credit, în speță ministrului mediului, care el are atribuții de ordonator principal și el semnează aceste deschideri de credite pentru salarii. Iar în lipsa acestuia nu are nimeni cine să îndeplinească această atribuție. Dacă problema nu se rezolvă până săptămâna viitoare, sindicaliștii iau în calcul să blocheze activitatea de acordare a vizelor de mediu, avertizând că astfel vor fi afectate investițiile, dar și atragerea de fonduri europene. Am vrea să comunicăm tuturor decidenților politici că suntem chiar dispuși, în situația în care săptămâna aceasta, maxim luni, nu se rezolvă, să facem toate demersurile legale pe latura sindicală, ceea ce înseamnă întârzieri în procesul de absorbție al fondurilor europene prin cadrul procedurilor noastre de mediu. Suntem dispuși până chiar la bloca chiar întregul sistem. Potrivit unor surse politice, mâine guvernul va stabili o soluție de rezolvare a situației. Delegările ar urma să cadă în sarcina secretarilor de stat de la fiecare minister. Proaspăt ales președinte al Senatului, Teodor Meleșcan, urmează să fie exclus din ALDE la candidat pentru cea de-a doua funcție în stat la propunerea PSD, fără să aibă susținerea propriului partid. Teodor Meleșcanu și-a pierdut legitimitatea de a mai fi membru în partidul condus de Călin Popescu-Tăricianu, spune purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian. În legătură cu Teodor Meleșcanu există acum necesitatea unui for care să valideze această situație. Deci în ce privește pe Teodor Meleșcanu, el nu mai funcționează în grupul nostru. Teodor Meleșcanu, din punct de vedere moral și politic, și-a pierdut legitimitatea de a fi membru ALDE. Ceea ce a făcut domnul Meleșcanu a stupefiat și a consternat pe toți colegii săi din conducerea. Întrebat dacă ALDE va rămâne fără grup parlamentar la Senat după excluderea lui Teodor Meleșcanu, Varujan Vosganian a precizat că există și alte soluții prevăzute de regulament. Una dintre acestea, crearea unui grup mixt alături de partidul condus de Victor Ponta, Pro-România, după cum menționa recent liderul ALDE, Călin Popescu-Tăricianu. Oricine intră în guvern își pierde calitatea de membru ALDE, avertizează purtătorul de cuvânt al acestui partid, Varujan Vosganian. El a acuzat azi guvernul că apelează la un șiretlic pentru a putea funcționa în continuare după ieșirea ALDE de la guvernare. Prin acolarea unor miniștri, cabinetul condus de Viorica Dăncilă ar evita un vot de încredere în Parlament, explică Varujan Vosganian. Tentativa de a evita un vot în Parlament, sugerându-se că guvernul și-a păstrat structura politică, este un șiretlic care nu ține nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere politic. Deci nu se pune problema ca structura politică a guvernului să se refacă într-o formulă PSD-ALDE. ALDE a ieșit de la guvernare. Orice persoană din ALDE care acceptă propunerea de a intra în guvern, își pierde această calitate și o va pierde cu siguranță până în momentul în care, juridic, până în momentul în care procedurile se vor încheia. Surse politice susțin că mai mulți secretari de stat de la ALDE refuză să plece de la putere. În plus, Viorica Dăncilă ar fi convins 3 membri ALDE să ocupe funcții de miniștri în guvern. Grațiela Gavrilescu s-ar întoarce astfel în cabinetul de miniștri pe aceeași funcție pe care a ocupat-o ministru al mediului. Aflăm detalii de la Florentina Mihăiță. Alături de Grațiela Gavrilescu ar urma să ocupe un post de ministru în guvern și unul dintre apropiații acesteia. Este vorba despre Marian Cucșa, care ar urma să fie propus de PSD ministru al energiei, spun surse politice. Un alt membru ALDE, Ionut Sibinescu, ar urma să fie nominalizat de Viorica Dăncilă pentru funcția de ministru pentru relația cu Parlamentul. Sibinescu ar fi fost cel care a insistat ca președinte al Senatului să fie propus colegul de partid Teodor Meleșcanu. Cele 3 propuneri de miniștri ar urma să ajungă la Cotroceni pentru a fi aprobate de președintele Klaus Iohannis. În acest fel, guvernul are evita să vină în Parlament pentru un vot de încredere, unde îi lipsesc cel puțin 30 de voturi pentru a nu avea emoții. Dacă șeful statului va respinge cele 3 propuneri, guvernul va aștepta moțiunea de cenzură a opoziției și nici de cum nu va cere votul de încredere al Parlamentului, mai spun surse din interiorul PSD. De asemenea, mai mulți secretari de stat de la ALDE nu ar vrea să plece de la putere. Adevărul scrie că ar fi vorba despre Maria Magdalena Grigore, secretar de stat în Ministerul de Externe, Bogdan Mosi, secretar general adjunct tot la Externe, Nicolae Nasta, secretar de stat în Ministerul Apărării și Andreea Lam, secretar general adjunct al guvernului. Și este oficial, Teodor Meleșcanu nu mai e membru ALDE și nici senator al acestui partid, anunțat în plenul Senatului liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. El a precizat că nici grupul parlamentar ALDE nu va mai exista la Senat, odată cu excluderea lui Meleșcanu din partid. ALDE are acum doar 6 senatori, iar grupul parlamentar funcționează cu 7 membri. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Mihai Stoichiță pune eșecul naționalei de tineret cu Danemarca pe seama lipsei de omogenitate. După înfrângerea 1-2 suferită de micii tricolori în startul campaniei de calificare pentru Euro 2021, Stoichiță spune că jucătorii din actuala generație nu se cunosc încă foarte bine și din acest motiv evoluția echipei a fost oscilantă. Directorul tehnic din cadrul Federației Române de Fotbal a mai spus că în următoarele partide, selecționata pregătită de Mirel Rădoi va trebui să joace cu mai multă agresivitate și să aibă astfel o posesie mai bună. Amintim, danezii au deschis seară scorul încă din minutul 3 și au făcut 2-0 în repriza secundă după ce au mai ratat câteva ocazii mari. Florinel Coman a marcat în minutul 80 cu un șut de la 30 de metri, dar tot el a ratat un penalty obținut de Ganea în prelungiri. Cristiano Ronaldo a mai doborât un record, a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor campionatului european. El a înscris aseară de 4 ori pentru Portugalia în victoria 5-1 cu Lituania. Starul lui Juventus a marcat 3 dintre goluri în interval de un sfert de oră în repriza secundă și a ajuns la cota 25 în preliminarii, cu 2 mai multe decât irlandezul Robbie Keane. Ronaldo are în total 93 de reușite în tricoul Portugaliei, fiind cel mai prolific marcator european din istorie. Îl depășește doar iranianul Ali Daei, cu 109 goluri marcate în 149 de meciuri în anii 90-2000. În alte partide disputate aseară în preliminariile Euro 2020, Anglia a învins Kosovo cu 5-3, iar Cehia a câștigat în aceeași grupă 3-0 cu Muntenegru. Albania s-a impus cu 4-2 în fața Islandei, iar Franța, Turcia și Serbia au învins la scor adversare modeste. Spania s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de basket masculin care se desfășoară în China. Reprezentativa iberică ajunge în această fază pentru prima oară după 2006 când cucerea trofeul. Acum Spania a trecut în sferturi de Polonia 90-78, cei mai buni marcatori fiind Ricky Rubio și frații Hernan Gomez. Tot ieri Argentina a eliminat Serbia 97-87, iar astăzi se vor disputa celelalte 2 sferturi de finală, Australia, Cehia și Statele Unite, Franța. Mulțumim, Tudor Cerescu, atât la Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum Moise Guran invită România în direct. Bună ziua, Moise! Ai auzit tema, de aia zâmbești. Am auzit pentru că mi-ai spus-o. Da. Se simte pe post când zâmbim la radio și e ok să mai și zâmbim din când în când, dar discuția asta este chiar serioasă, să știți. Cât de des vă permiteți să mâncați în oraș, cât de des vă permiteți să gătiți și să mâncați acasă. Imediat începem. Vino la Pepco și descoperă colecția de toamnă la prețuri care îți vin perfect. Vestă din blană artificială sau jeans la 39,99 lei și bluze la 29,99 lei. Adaugă strălucire și casei tale. Cutii cu paiete la 9,99 lei și perne la 19,99 lei. Oferta este disponibilă în magazine de joi aceasta. Pepco. Mai mult cu mai puțin zilnic. Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate, dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie?